Boas tardes, amigos, aquí desde 89.4 da FM de Radio San Boi. E estamos no programa Galegos no Baixo. Bona tarda, Damián. Queñes está a falar hoxe, pois levando esta nave adiante, xunto con Damián, pois Armando Fernández. Así que, amigas e amigos, moi boas tardes a todos. E vamos a dar un correo, o blog que temos e o correo electrónico, que é o blog galegosnobaixo.blogspot.com. E despois temos un correo que tamén di así, galegosnobaixo@gmail.com. E esos teléfonos que están esperando un agasallo, pois para todos vós, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, seguimos aquí en Radio San Boi e seguimos soñando, como decía Rosalía de Castro. E vamos a poñer un tema que xa nos esteñen por aí preparados, que, se mal non recordo, titúlase A Son do Ar. Pois non é, pois, esa que lles dixen antes, A Son do Ar, senón Vou pola ponte de San Xoán, Luar na Lubre. Pois, amigas e amigos, nestos íntres vamos ir, pois, a unhas terras de Ourense que son preciosas, como a Castro Caldelas. E vamos a falar cun amigo que está por ali, naquelas terras, como é Quique. Así que, Quique, moi boas tardes. Boas tardes, Armando. Que tal? A toda os escoitantes. Moi ben. Como está Castro Caldelas nestos íntres? Pois, estos íntres está che a cousa bastante movida, porque estuveron na vendima, houve moita vendima por aquí, pola zona. Ah, moi ben. Bueno, xa está o viño fervendo. Xa está fervendo. Xa está fervendo, pero houve bastante movimento de, vamos, de vendimadores, pues, en fin, todo que é a faena da vendima, que todo que é a Ribeira Sacra, vamos. Había moito movimento de... Pois, bueno, de xente de aquí para lá, das caixas, das uvas. Sí. Pues, ademais, aí na Ribeira Sacra non é como no Ribeiro. Hai que subirlas, como quen dice, case ao lombo. Sí, hai un sistema, algunhas viñas teñen un sistema incluso de ascensores para subir as caixas. Bueno, é un lugar de... Pues, apreciada, pero hai que cuidarla moito, ten bastante traballo. Pois sí, no, claro, aparte de eso, xa non é solamente despois está o terreu que hai que cuidarlo moito tamén, sí. E despois hai o... Sí, porque son pataos, todos son pataos de terrazas destes. Exactamente, tipo... Pues, como din en algúns sitios, tipo alcanes destos. E entón, pois, iso hai que cuidarlo moito, e ademais aí eu, que medra tanto a maleza que a cepa ten que estar moi ben cuidada e todos os seus arredores, pois, para que o viño salga como ten que salir. Cortouse. Bueno, parte que se nos cortou esa chamadiña, pero vamos a volver a intentalo. Mentres tanto, pois, saben ustedes aquel home que dicía... que era o presidente do exterior, pro exterior de España, que por soltar algunhas babosadas como soltou o Xosé Manuel Castelao, desa barbaridade que soltou, que dicía que a lei era que se podía violar, igual que se podía violar a unha muller, pois... ese home non está vendo da chaveta. Penso que ese home tiñen que lle haber posto unha morgaza, pois xa hai tempo, e antes. Así que... bueno... pois parece que xa está arranxado o problema. Parece que se cortou a comunicación, porque aquí estamos... Ah, bueno, sí. Entonces, sí, sí. É por bueno. Vía satélite. O que estábamos falando, pois, dice, do viño. Pero, bueno, aparte de que do viño, pois agora que se está nesas eleccións, supoño que iría algún político a vendimiar ou presentarse por aí, polo menos. Vendimar andan vendimando todos. Ah, sí, bueno. Neste tempo. bueno, pois pues, tamén... pero non hai... non se nota moita movida. Notase a crisis tamén de que... entón, pois, bueno, non... non sei. De momento non me viñeron petar a casa ningún. Non? Que normalmente veñen petando polas casas, pero de momento non me veo petar ningún. Bueno. Bueno, pero... en fin... a política, pois, é algo que era, cada un ten as súas visións e as súas... a súa maneira de pensar, como é lógico. Ademais, agora que todos os partidos queren meter man, eu non sei que vai pasar, porque agora hai unha ensalada deles que xa non sabes nin por onde coller. Sí, sempre houve, pero, bueno, concretamente aquí en Galicia, pois foi unha pena que... pues bueno, pues los que somos galeguistas y tal, pues con nacionalismo se galego pues se dividira y tal, pero bueno, é o que hai, é o que... Sí, é unha pena de que se desfragmenten de esa manera. A miña opinión personal, onde estuve vendo para a TVG un debate do candidato do Partido Socialista, do PP, a verdade é que non... pareceme un diálogo de besugos, como se sobre dicir. O sea, sí. Eu tamén estuve... Non aclararon nada, entón, bueno, pois, claro... Eu cheguei en caso... Eu... besugo que máis tablas tempos é o que leva... Sí. É o que leva de ganar. Pero, eu estuve en caso vendolo ao final, e porque, claro, tiña que velo por internet, e entón, pois... Non me quedou nadiña claro. Non... Si, sí, hai que ter bastante paciencia porque utilizan moito eufemismos, moito reviravoltas, e non van ao cerne do que a cuestión, que sería, pues, bueno, pues de relanzar o país, porque temos un país moi rico e productivo, ademais, que, o sea, que, polo menos, que ten unhas... o sea, ten uns recursos naturais propios que no resto do estado. Exactamente, España, que en moitos sitios, pois, e ademais eu penso que tiñamos que reinventarnos. Exactamente. Entonces, o minifundismo mental que temos todos, eu incluído, sí, os galegos, sí, que temos esa cousa de levar o minifundio encima, pues, desprendernos un pouco del, traballar máis en colectividade. Exactamente. Máis positivo. Porque, por exemplo, se nos fixamos en outras partes, pois son máis en colectividade, que eu que defendo, sí, moi ser máis solidarios uns cos outros, porque de o mismo donde eres ti que donde donde somos los dous, sí, exactamente, pois eu penso que se debía defender un pouquiño máis esa unidade, porque, por exemplo, agora coa crisis que hai, pois debíase pois xunguir o que son certas cousas, como son criterios, e ir hacia un objetivo común de lanzar a zoa e todo. Exactamente. En Navia recordo, nos tiñamos moitas viñas, en Navia había moi bo viño, sí, a Ribeira do Navia. A Ribeira do Navia, home, empezaba en Cuea. Mellor dito, empezaba en Castañedo. Sí, no, o avó tiña viñas en Abrente, pero se parte de Navia, despois parte do meu pai, pois tamén en a propia Navia, pois pola ladeira de Landedo, de Forcós e todo por ali, pois tiñamos viñas bastantes, todo pobo. Ainda podo acordarme de ver todo Navia, o que eran as rúas, que antes estaban sin asfaltar e nada, estaban todas plenas de parrales, de galleiros, de parrales. Sí. Ibas por calquera comercio, que eran os ultramarinos daquela, todos tiñan o seu parral e todo. Entón, pues bueno, evidentemente, pues, todo isto foi sustituindo, como vai cambiando todo, pues empezaron a traer uvas de máis do Bierzo, de Zamora, de Benavente, porque por Navia que gusta o viño con un pouco de chispa. Hombre, claro. Parece ser que o do Bierzo, pues, non era así moi tal, entón iban, eu acordome perfectamente de ir a Benavente, a Toro, a Zamora, tú. Sí, exactamente, sí. Foi cando se perdeu un pouco, pois, todo o que era o viño este, que ainda se sigue cultivando en Barcia, por exemplo, na zona de Barcia e todo por aí. E en Coea tamén. En Coea, por suposto, e en Sena, que hai un hace pouco comemos para lá, e un xantar, teñen un viño fresiño, ademais, por ali ainda non... Ainda casi non asolfata, é un viño ecolóxico, porque cando veo a filoxera e que fixeran as cepas americanas e todo eso, pois por esa zona non se fixo ese trasplante. Entón, pois, é unha uva totalmente autóctona, non? A parte de Coea, de Sena, todo por aí. Sí, porque eu fun este ano, pois, fun dar unha volta por ali, por Coea, por ali, porque quero facer un reportaxe que sae dunha revista pois daqui, para facer fotografías ali das bodegas que había, que en algún tempo me dixeron que hasta incluso chegou a haber máis adegas que casas, porque claro, había xente que non era delí, que tiña pois as súas viñas e a súa adega tamén. Sí, meu avó era Marcelín, de Marcelín, pois viña antes de Abrente, porque a costa de Abrente, pois é moi rica, xa para uva. E meu avó tiña as viñas ali en Abrente, levábamos en carros, e bueno, sí, pois... Sí. Recordome de levar tres ou catro carros de uvas. Porque eu digo que toda esa ribeira, esa ribeira do Navia, que dixéramos que xa, tamén é coñecido como Vale Fondo. Sí. Pois sí, unha vía medio todo, sí. Pois iso é riquísimo para o viño, a pesar de que moita xente se pensa que aquilo, pois, o falarlle dos Ancares e tal, porque a Ribeira dos Ancares tamén corresponde, pois que sea moi frío, que non se podría dar. Ademais, bueno, eu recordo perfectamente que, claro, se se mezcla, pois, parral e tal, e todo isto, pois, sae un viño máis fruxinho, pero viño, por exemplo, que tiñamos Landedo, na Chaula, todo que era parte de Forcós e todo por aí, era un viño que daba grau, o sea, era un viño de calidade, era un viño que daba grau. Sí. Bueno, pero... estamos falando do viño, pero hai moitas potencialidades. Exactamente. Falando de Navia, que ten, agora pues, hai unha carretera bastante decente de comunicación ca autovía. Non sei, eu penso que tamén a parte da carretera de arriba, se lle deran un repasiño, non diría mal. Sí. Del enganche que ten para a carretera que vai para Fonsagrada, que vai xa para Paradela. Sí. Ese tramo, pois... Home, tiñan que lle dar un arranxo, porque hai certos tramos que desde o que é desde Becerra. A carretera en sí está suficientemente ancha, sí. Pois a mañá dálle un pequeno retoque, sí. Algunhas curvas, algunha cousa, e para sobre todo iluminala un pouco como fixeron ca outra, porque claro, va no inverno por aí moita neve, entón. Exactamente. Pues, tamén é outra entrada importante. Sí, sí. Dende logo é moi importante tamén, pois para Navia é moi importante a comunicación coa Fonsagrada. Nos pertenecemos ao partido da Fonsagrada. Claro. Claro, a carretera que hai hoxe, bueno, tiqueres de... que son da carretera esa. Sabes perfectamente que esa carretera, pues claro, cando pasaban dos coches ou tres, e pouco máis, pues vale, pero ahora pues, é unha carretera que... Pues, o sea, é unha pena que Navia e Fonsagrada pues, non estén máis comunicadas. Dicen que... Dicen que está en proyecto, que está en proyecto presunguir. Sí, algo me comentaron o alcalde detrás que estaba en proyecto e tal, pues sería unha cousa boa porque sempre hubo un moi bon hermanamento, non? Uh-huh. Ya Fonsagrada e Navia por ser cabeza de partido. Exactamente. Por todas estas cousas. Porque entonces, penso que en Navia pues, ten tamén a potencialidade, digamos, despois do turismo. Exactamente, pues, era onde iba eu. Pero claro, para eso é moi importante a comunicación. Exactamente. Uh-huh. Entón, pues claro, a comunicación e os servicios. Entón, pues Navia necesita infraestructuras, un pouco máis de, non sei, de, pues, pues, para, porque van xente a veces, tanto a volta ciclista, pues claro, xente pues, para comer, pues non hai... Exactamente. Digamos, uns sitios moi... Hai dous ou tres sitios que se comedan, por certo, e tal, pero claro, non teñen a capacidade. Exactamente. Moita xente, pues se vai a Tumbiadoira ou a Sena ou incluso se vai a outros sitios, pois porque que bueno que tamén é bo, que exactamente, que, pero, que a xente debe moverse, pero tiña que haber máis desto, porque aparte diso, e despois en Navia tiñan que haberse montado, pois xa que hai a gasolineira que hai, pois aunque se apreta a gasolineira, non sei, ou noutro sitio, hai sitios por onde montar, porque aproveitando esos recursos que sitios para montar un área de servicio. Hai un sitio precioso en Navia para facer un parador, que é o castelo. Exactamente. Alcalde Sogo, que xa estaba feito, que estaba comprado, que estaba... Exactamente. Pero a verdade é que o castelo é unha pena, porque... Sí. Eu vexo, por exemplo, aquí en Castro Calderas, pues o castelo ten dalle unha vida tremenda. O sea, ven, claro. Ten un autocar ou dous casi... Non é, vou dicir, diario, pero semanalmente seguro que veñen un par de autocares de xente, compran produtos para que claro. No país e todo isto. Ademais, mira, en Navia que se deron cursiños ás donas das aldeas para faceren, pois, o que son mermeladas típicas da zoa, en fin, de moitísimas cousas de pastelería, en fin. Sí. Pois... Traballar a castaña, por exemplo. Exactamente. Por ali a castaña de parede é unha castaña de moi boa calidade. Exactamente. Non hai en todos os sitios. E do outro día me enterei eu que... Hai moitas cousas. Que me enterei eu que está salindo castaña de Sarria precisamente para China. E aí estás vendendo de moitísimas formas. De moitísimas formas, pasa porque... Agora, claro, o sistema, tú xa te acordas de baixar as castiñeiros, sí. Para ser peligroso, todo isto. Entón, ademais, hai que fradalos, hai que cuidalos, limpar o monte, todo isto. Entón, ahora, pues bueno, están facendo un tipo, ¿no?, de un tipo de castaños, pues, como que hai polo Barra Valdorras. Mm-hmm. Pues, pero, exactamente. A calidade da castaña non é a mesma. Non, porque mira... gallega, pero non ten a calidade. Entonces, exactamente. Empezaríamos un pouco de recuperar todo, pues bueno, pues todo tradicional. E ademais diso, pues, por exemplo, incluso a carne, por exemplo. Tamén a carne. O penso que hai que vender o produto ecolóxico, as enreiras ecolóxicas, os becerros... Exactamente, para, como están facendo agora co porco celta. Claro, a agricultura intensiva cada vez pagase menos. Sí. De granxa, todo isto, pero bueno, polos de corral... Exactamente. Claro, como chamamos ali de polos... Sí. Porco celtas, por aí, pues mira, nosotros tuvemos o 25 de agosto, entre Xulio e eu, pois pues estuvemos en Quintá de Cancelada, que se facía ali un, pois, desto de Castañeiro e Nogal. E había unha, comemos todo feito da comarca, todo. Foi a primeira vez que comín empanada feita con grelos. Vai, levaba outros ingredientes, pero tamén levaba grelos. Que estaba, non vexas. Despois, os postres igual. As castañas tamén é riquísima. Sí. Agora xa non se fai, pero acordame cando se facía caldo de castaña. Hombre, e ademais agora recomendan, agora teñen recomendando nos colexios galegos, sobre todo naquela comarca de por ali, cos rapaces lles den castañas con leite. Dicen, dan para a cea, porque son máis fuertes, pero que para o mediodía, polo menos unha vez ou dúas a semana. Así que imagínate tú, sí, claro, sí. Por las propiedades que ten. A castaña foi básica, na alimentación de Galicia foi básica. Exactamente. A pataca, e a pataca entrou xa no siglo pasado. Exactamente. Xa no 1920. En 1920 foi cando entrou a pataca. E agora imagínate tú, por exemplo, está a castaña, que o que estaban falando da castaña, e no Bierzo, sobre todo no Fabeiro, hai zoas que están, pois, teñen os castiñeiros moi ben preparados, e van empresas galegas a comprar ali en vez de apañalas en Galicia. E entón, despois, sí, vendenas como castaña también, galega. Claro. E eso, ese é o malo. O que pasa é que, claro, é o que se dice moito, pois, o que é pola zoa de Sarria, ou se fóramos ali onde somos nosotros, como Navia, Queizán, Barcia, en fin, podíamos recorrer todo o río. Castiñeiros. Se os tiveron un pouco cuidados e a xente, parece que lle dá vergonza vender esos produtos. Parece como se tiveran vergonza. De mentalizar a xente, porque ademais a nivel empresarial, pues eu penso que ali hai capacidade para ter unha adega, unha bodega logo. Sí, unha adega, sí. O sea, bueno, producir. Exactamente. Haber unha cooperativa que tuvera, por exemplo, dice, pues vamos a ter viño daqui da comarca, vamos a ter castañas da comarca, vamos a ter peras da comarca, peros, producto autóctono. E entón, pois eso, se eu que daría vida detrás desa cousa, vai outra. Porque eu vexo, por exemplo, na Fonsagrada, que se montou Cárnicas, e agora se chaman Casa Castelao, pois xa aumentou a producción. Antes vivían 20 familias, e agora xa son 30 ou 35 familias que viven desa empresa. Sí, ademais, date conta que en un sitio como Navia, algo que de... Aunque sea uns 15 ou 20 postos de traballo, xa é moito. Exactamente. Por exemplo, pois iso sería unha cousa bonísima. Por exemplo, pues bueno, despois o que poda mover o turismo, porque a pesca tamén desgraciadamente, pois pues, o río sí. non é o que era, entón pois pues, a xente si sí, vai a man a pescar tal, pero vamos, eu non ten nada que ver con cando iba con meu pai a pescar que viña sí. Ademais, non digo facendo animaladas como fixeron de Mele. Exactamente, que moitas das cousas desas pescando teño ido a pescar con meu pai e coller pues, virca cesta chea tranquilamente. Aí la veía que andar dende logo de Remuiño hasta San Martín de Ribeira facer quilómetros, non? Pero sí. Pero compensaba porque era un truito de calidade apagada, pero que agora xa non hai nin ramiscas, siquera, porque a ramisca era era as mellores truitas que caían que a ramisca, e agora levantas unha pedra e o segundo cochón, se te fai pouco, non ves unha ramisca. Houve un troque e un cambio ecolóxico sí. Importante. E eu penso, porque non está recuperado. Eu penso que hai curadoras en Becerrea, en Nogais, que entón, claro, queres que non, pois hai medicamentos, hai cousas que van polo río, e todo eso, pois... Exactamente, sí. E eu penso tamén que non está o río limpo, como ten que estar, porque hai moita arboreda ao redor, e entón non están podados, porque unha cousa é podar un árbol e outra cousa é talalo. E entón, pois, baixan as ramas abaixo, non entra o sol, non hai oxígeno, e todos os bichos, non? Eso quizá afecta, non sei, os que nos bañábamos no Brao, que agora ven nos auga máis fría. Sí. Pero quizá, eu penso que, o sea, ecológicamente, que claro, a población agora, pois, pues, de tanto, pues, pues, non sei, o que Becerreas, Nogais e todo, e Pedrafita incluso, pois todo eso ven o Navia. Entón, pois, pues, claro, non hai depuradoras. En Navia falábase de Poñela, pero en Becerreas creo que non hai. Entón, se vai o Navia, vai o Cruzul, que vai o Navia. Exactamente. Entonces, tiranse unha cantidad de cousas, pois xa non é a composición humana, que son exactamente a cantidad de medicamentos, de potingues e cousas que se tiran, bueno, de produtos químicos e todo que se tira ao río, e entonces eso pues acaba con todo. Exactamente, porque agora hai moitos produtos que se tiran. E entonces hai que despois tamén hai por outra banda concienciar a xente, que iso é o que máis costa. Pois sí, señor, pois sí, pois encantado de falar con vos, bueno, estou a vosso dispor, pero que queirades, cando queirades, tanto de ti como de Xulio. Pois moitas gracias por moitas gracias por atendernos, por atenderme hoxe, e ya está outro momentiño, Quique. Nada, aquí estamos, estou a vosso dispor, ademais moi contento de que me chamedes, porque así tamén é unha maneira de estar un pouco en contacto con vos, de saber... De estar en contacto con Cataluña, donde pasaxe tantos anos. Exactamente, non hai que perdelo, non? Non. Pois un abrazo. Igualmente, Quique.